organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 16. A zatem czas na serwis Trójki, Artur Ewertowski. Na Lubelszczyźnie trwa poszukiwanie obiektu, który o poranku wleciał do Polski od strony Ukrainy. O równocześnie z rozbiórką spalonej kamienicy w Poznaniu będą trwały prace biegłego wyjaśniającego przyczyny pożaru. Są nowe doniesienia o tym, co dalej stanie się z budynkiem. W serwisie sprawdzimy też, co dyrektorzy szkół mówią o obowiązku szkolnym dla dzieci z Ukrainy, których rodzice pobierają 800+. Żołnierze szukają tego, co wleciało w polską przestrzeń powietrzną z terytorium Ukrainy. Obiekt, który jak już wiadomo nie był rakietą, przekroczył granicę przed 7 rano, kiedy trwał zmasowany atak rosyjskiego lotnictwa na Ukrainę. Później zniknął z radarów. Poszukiwania trwają w gminie Tyszowce, na południe od Hrubieszowa. Żołnierze już są na miejscu, udział biorą również inne służby mundurowe. Trwają teraz poszukiwania ewentualnego obiektu, bo zakładamy również taką ewentualność, że mógł on zawrócić, a w tych warunkach pogodowych i na tej wysokości nasze środki radiolokacyjne już tego nie widziały. Niemniej jednak, aby wykluczyć wszelkie możliwości, są prowadzone te poszukiwania. Powiedział rzecznik prasowy dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych Jacek Goryszewski. Dowódca był gotowy wydać zgodę na zestrzelenie obiektu. Nie doszło do tego, ponieważ zgodnie z prawem wymagana jest tak zwana identyfikacja wizualna. A nad ranem Rosjanie uderzyli w Ukrainę używając 100 rakiet i 100 dronów kamikadze. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych prezydent Wołodymyr Zełenski mówił, że ucierpiał ukraiński system energetyczny. Zapewnił, że szkody są już usuwane. Jest dużo zniszczeń w sektorze energetycznym, ale wszędzie, gdzie są przerwy w dostawach prądu, już prowadzone są naprawy. Grupy naprawcze będą pracować całą dobę. Prąd wróci. Rano zaatakowane zostały m.in. Kijów, Łódzk i Zaporoże. Zginęły co najmniej 3 osoby. Są też ranni. Alarm przeciwpowietrzny obejmował całą Ukrainę. Jest list gończy za byłym prezesem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michałem Kuczmierowskim, dowiedział się nasz reporter. Decyzję prokuratury krajowej poprzedziła zgoda sądu na tymczasowy areszt. Sprawa ma związek ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w agencji. Prokurator chce postawić Michałowi Kuczmierowskiemu zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenia uprawnień. Nawet miesiąc może potrwać rozbiórka kamienicy na poznańskich Jeżycach, w której w nocy z soboty na niedzielę doszło do pożaru i wybuchu. Chodzi o to, że równocześnie na miejscu będzie pracował biegły, który ma dotrzeć do śladów w piwnicy. Kamienica jest w tak złym stanie, że strażacy akcję dogaszania prowadzą z zewnątrz, nie wchodząc do środka. Nad budynkiem co jakiś czas pojawia się jeszcze dym. Musimy tutaj współdziałać również i z nadzorem budowlanym, który określił dość krytycznie stan budynku, wyłączając go całkowicie z dalszego użytkowania. Prawdopodobnie te działania będą z naszym udziałem przez cały czas prowadzonych czynności oględzinowych, rozbiórkowych też, bo może się pojawić również zarzewie ognia podczas działań rozbiórkowych. Mówił zastępca komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnej Tomasz Wiśniewski. Więcej o pożarze i możliwych hipotezach pojawienia się ognia będziemy mówili za kilkanaście minut. Zapraszamy do Trójki. Na tydzień przed pierwszym dzwonkiem szkoły przyjmują nowych uczniów z Ukrainy. To po zmianach w przepisach, które uzależniają wypłatę świadczenia 800+ od realizacji obowiązku szkolnego. Jak radzą sobie z tym dyrektorzy szkół, to sprawdzała Martyna Szymczakowska. Dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie, Tomasz Ziewiec, przyznaje, że w wakacje zdecydowanie więcej rodziców i opiekunów z Ukrainy przychodzi, by zapisać swoje dzieci do szkoły. Tu nie chodzi o klasy pierwsze, bo rekrutacja do klas pierwszych została już praktycznie zakończona, ale o inne klasy. Do warszawskich szkół już teraz uczęszcza 16 tysięcy uczniów z Ukrainy. Wiceprezydentka stolicy Renata Kaznowska powiedziała, że trudno zaplanować pracę szkół, bo uczniowie cały czas są dopisywani. Przed nami niewątpliwie bardzo trudny czas organizacyjny. Będziemy przygotowani, natomiast oczywiście jest to dla nas bardzo duże wezwanie. Od stycznia świadczenie 800+ nie będzie przysługiwać dzieciom z Ukrainy, które nie będą chodziły do polskich szkół. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Zaostrzenie przepisów dotyczących broni w Niemczech zapowiedział kanclerz tego kraju. Olaf Scholz odwiedził Solingen, gdzie w piątek z rąk nożownika zginęły 3 osoby, a 8 zostało rannych. Prawo dotyczące broni zostanie jeszcze raz zaostrzone. Chodzi o zapisy o używaniu noża, ale i innych, o inne regulacje, stwierdził. Powiedział też, że zrobi wszystko, aby osoby, które nie mają prawa przebywać w Niemczech, były odsyłane do swoich krajów. Takie zapowiedzi członków niemieckiego rządu pojawiają się jednak już od miesięcy, ale do tej pory nie przedstawiono żadnych propozycji zmiany prawa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 16, zatem w Trójce czas na sport. Przed mikrofonem Adam Malecki. Dzień dobry Państwu. I na początek smutna informacja ze świata piłkarskiego. Zmarł Sven-Göran Eriksson, wybitny trener. Szwed był selekcjonerem m.in. reprezentacji Anglii, Meksyku, Wybrzeża Kości Słoniowej oraz Filipin. Prowadził też liczne kluby piłkarskie. Benfica Lizbona, Sampdorię, rzymskie Rome i Lazio, a także Manchester City czy Leicester. Odszedł w wieku 76 lat, chorował na raka trzustki. Z wieści piłkarskich, tych związanych z naszą ekstraklasą, z Legią Warszawa, stan zdrowotny zawodników, którzy zderzyli się głowami na boisku i wylądowali w szpitalu, jest dobry. Kacper Tobiasz i Artur Jędrzejczyk zostali opatrzeni i po zszyciu ran bramkarz i obrońca wrócili wraz z drużyną do Warszawy, a wrócili z Wrocławia, gdzie Legia w meczu 6. kolejki zremisowała 1-1 ze Śląskiem. Dziś w ostatnim meczu tej rundy, przedostatnia w tabeli Korona Kielce, podejmie 14. Stal Mielec. Korona liczy na cenny łup punktowy, co potwierdzają słowa trenera Jacka Zielińskiego. Ten mecz rzeczywiście w naszej sytuacji przy braku zwycięstwa naprawdę jawi się jako bardzo ważne wydarzenie. Zrobimy wszystko, żeby w tym meczu, jeśli trzeba będzie, to wyszarpać 3 punkty. Bardzo liczę na to, że kibice się pojawią tu u mnie, że popchną nas do zwycięstwa. Liczymy na to wsparcie kibiców, bo to jest dla nas bardzo ważne. Dla kibiców Lecha bardzo ważny jest fakt, że Kolejorz jest liderem ekstraklasy. Tyle samo punktów, 13, ma Krakowia. A liderami światowych rankingów tenisowych są Iga Świątek i Jannik Sinner. Polka i Włoch przystępują do gry w wielkoszlemowym US Open. Dzisiaj na kortach Flushing Meadows wystąpi troje Polaków. To Max Kaśnikowski i Magdalena Fręch i Linette. Około godziny 19 czasu polskiego Fręch zagra z Belgijką Hretminen, a o tej samej porze w swoim debiucie wielkoszlemowym wystąpi Kaśnikowski. Z kim zagra, powie sam Max. Pierwsza runda z Pedro Martinezem w turnieju głównym. Znam przeciwnika, znam tego zawodnika. W zeszłym roku było parę turniejów rangi Challenger, na których go widziałem. Nie grałem z nim jeszcze. No, oczywiście jest to świetny zawodnik, pierwsza pięćdziesiątka, doświadczony gracz. Zobaczymy. Na pewno jestem pozytywnie nastawiony. To kolejne dla mnie doświadczenie i mam nadzieję, że zagram dobry mecz. Z podobną nadzieją zagra zapewne Linette. Jej mecz późniejszym wieczorem, bliżej 22:00, zmierzy się z 16-letnią Amerykanką i Jowicz, która od organizatorów dostała dziką kartę. Iga i Hubert Hurkacz zagrają swoje mecze jutro. Ja zapraszam już na kolejny sport za godzinę. A co tam w pogodzie? Może się chmurzyć, nocą miejscami może przelotnie padać niewykluczone burze, no ale ciepła noc przed nami do 12, 13, 17 stopni lokalnie na krańcach południowo-wschodnich. Jutro też sporo słońca, ale nie wszędzie. Może się chmurzyć, przelotnie padać, szczególnie na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu, a na termometrach od 20 stopni nad samym morzem, około 25-28 w centralnej części kraju. Najwyższa temperatura na Podkarpaciu jutro nawet do 30 stopni Celsjusza. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Każdego dnia dziennikarze Polskiego Radia i rozgłośni regionalnych Polskiego Radia szukają dla Was najważniejszych i najciekawszych informacji. Reportaże, słuchowiska, serwisy informacyjne i interwencje. Jesteśmy dla Was przez całą dobę. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Dla nas to być albo nie być. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Robot sprzątający Dreamy D9 Pro. Czas pracy do 150 minut. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1179. Teraz za 849 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 sierpnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9,5 minuty po godzinie 16. Witamy Państwa serdecznie w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Nie zabraknie muzyki, to już słychać w tle, no ale także będą te najświeższe informacje z kraju, z zagranicy, ekonomiczne, sportowe, pogodowe, drogowe, jakie tam jeszcze. No właśnie, słychać radość. Proszę pozostać z nami. Zapraszamy. last day or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble, and if I stay it will be double. So come on. Decisions bugging me. Decision, they molest us. If you don't want me, set me free. Say don't be careless, you got me. Exactly whom I'm supposed to be. Yeah. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble, and if I stay it will be double. So you gotta let me know, should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Klesz na dobry początek naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Piotr Łodej. Witamy 13 minut po godzinie 16 w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. A o czym dziś w naszym spotkaniu? O tym, że coraz gorszy stan Odry. Kłodnica, dopływ Odry ma kolor rdzawy. Mimo tego, że wymierają ryby, kopalnie dalej zrzucają ściekiem. Greenpeace alarmuje i wzywa do działania. O tym porozmawiam z naszym gościem w studiu już za kilkadziesiąt minut. Będzie także o niezwykłym, no powiedziałbym konflikcie, nie konflikcie. No paczkomat stał się kością niezgody, przynajmniej na stołecznym Ursynowie. I kiedy zaczęło się tu coś dziać, to pytaliśmy, ale zbyto naszą koleżankę i powiedzieli, że nie, nie, nie, tutaj nie będzie śmietnika i to niech pani sprawa, bo to nie na pani działce. To się tak odbyło, ale według planów połowę tej drogi to nasza działka i my za nią płacimy. Na dodatek w tym budynku mieszka pani, która obecnie pełni obowiązki prezesa. W bloku przy ulicy Pięciolinii stanął paczkomat, właściwie przy bloku, ale zarabiać się nie będą jednak mieszkańcy bloku, obok którego stanęła maszyna. O co chodzi, o tym powiemy po godzinie 18. Ze spraw międzynarodowych, jakże ważnych, o tym, że Rosjanin Paweł Durow, założyciel komunikatora Telegram, umożliwiającego wysyłanie szyfrowanych wiadomości, został zatrzymany na paryskim lotnisku. Telegram stał się swego rodzaju targowiskiem. Podobnie jak w tak zwanym dark webie, można tam kupić narkotyki czy pornografię dziecięcą. Zorganizowane grupy przestępcze używają Telegrama do koordynowania swoich działań, a szefostwo Telegrama nie zamierzało z tym nic zrobić. Więcej o pomysłodawcy Telegrama, ale i o samym medium społecznościowym powiemy po godzinie 18. Dziś Międzynarodowy Dzień Psa, o swoich czteronożnych pupilach państwo mówią od samego rana. Będziemy także mówić o lekcjach miłości do zwierząt. zwierząt i przyrody. O tym opowie konkretnie nasz gość, który pojawi się w studiu pod koniec naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania. Będzie też o niezwykłym wyczynie, bo to już się dzieje. Pierwsza w Polsce firma zajmująca się dostawą jedzenia wprowadza dostawy dronem. Taki sposób dostarczania z powodzeniem funkcjonuje chociażby w Stanach Zjednoczonych. O tym powiemy po godzinie 17. Wcześniej także o tym, że jest inicjatywa. Tyle, że w Krakowie łatają drogi sami, bo mają dość tego, że miasto nic z tym nie robi. W Krakowie działa nocny zarząd dróg rowerowych. Urzędnicy rozkładają ręce i wymyślają absurdalne wymówki. Na przykład za 20 lat budujemy tu tramwaj. Nie da się, ale my pokazujemy, że się da. Aktywiści robią to po zmroku. Łatają. No czasami jeden, dwa albo więcej centymetrów zjazdu z krawężnika na chodnik na drogę może robić różnicę. No a jak to robią w Krakowie aktywiści? Do tej pory zużyli 250 kg asfaltu, wyrównali już ponad 20 krawężników, działają. Co na to miasto? No i czy to nie jest taki radosny happening? Może to coś więcej. O tym dziś między innymi w audycji popołudniowej już za kilkadziesiąt minut. Teraz 16 minut po godzinie 16. Nosowska i Król w audycji popołudniowej. Zapraszamy. Stop. Leżę w wannie i słucham techno. Skórę nadgarstków wybrzusza tętno. Tworzę tsunami na wody powierzchni. Ile ma twoje? Też 140. Słucham ambientu pod prysznicą rynną. Nucę melodię, a w głowie mam inną. Paruję, skraplam się i rozlewam. 100 uderzeń na sekundę, tak podejrzewam. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę zupełnie. Leżę w pościeli i myślę o śmierci. Czy do Jenina dotarły już wieści? Tu żywocie, serca w karcerze. Żeber się skończy, nie potrwa wiecznie. Patrzę w ogień i prawie mnie nie ma. To co myślałem, to tylko chemia. Wszystko ma czas swój, wyznaczona godzina. Wiem teraz bardziej, nie w nas leży. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa, 18 minut po godzinie 16. No oczywiście w audycji popołudniowej o tym, o czym mówimy w serwisach, no właściwie nieprzerwanie od niedzielnego poranka zastanawiamy się, dlaczego doszło do pożaru kamienicy na poznańskich Jeżycach. To zresztą nad tym zastanawiałem się śledczy. Budynek, przypomnijmy, stanął w ogniu w nocy z soboty na niedzielę, a łunę było widać w odległych częściach Poznania. W akcji gaśniczej zginęło dwóch strażaków, rannych zostało 14 osób, a my teraz łączymy się z Michałem Jędrkowiakiem, który jest w Poznaniu. Witam cię serdecznie w Trójce. Dzień dobry. No i powiedz, jak teraz wygląda sytuacja na miejscu? Ulica Kraszewskiego, wcale nieduża, ale istotna z komunikacyjnego punktu widzenia, jest całkowicie zablokowana. Nie można tamtędy ani przejść, ani przejechać. Na środku ulicy stoi taki strażacki wysięgnik. Ratownicy cały czas pilnują tej spalonej kamienicy. Chodzi o to, żeby znowu nie pojawił się w niej ogień. Jak długo może potrwać ta akcja? Zastępca wojewódzkiego komendanta Straży Pożarnej Tomasz Wiśniewski mówi, że to zależy nie tylko od strażaków. Musimy tutaj współdziałać również i z nadzorem budowlanym, który określił dość krytycznie, jeśli chodzi o stan budynku, wyłączając go całkowicie z dalszego użytkowania, ale i też chcemy w pewien sposób pomóc w dalszych czynnościach prokuratorskich w celu wyjaśnienia okoliczności tego zdarzenia. Prawdopodobnie te działania będą z naszym udziałem przez cały czas prowadzonych czynności oględzinowych. Na miejscu, gdzie niegdzie widać jeszcze pokruszone szkło, jakiś czas temu ni stąd, ni zowąd pojawiła się tutaj chmura pyłu o takim bardzo charakterystycznym, specyficznym zapachu. Strażacy cały czas więc tutaj są i pilnują sytuacji. Sprawą zajmuje się już prokuratura. Śledczy prowadzą śledztwo dotyczące sprowadzenia pożaru zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób i mieniu w wielkich rozmiarach, mówi prokurator Łukasz Wawrzyniak. Byli przesłuchiwani świadkowie, również oględziny zwłok zostały w obecności biegłego medyka sądowego przeprowadzone. Na miejscu jest prokurator, który też rozpoczyna pewne czynności związane z oględzinami miejsca zdarzenia. W tej sprawie jest przywołany biegły z dziedziny pożarnictwa i jego opinia będzie tu kluczowa w zakresie ustalenia przyczyny tego pożaru, jego przebiegu. Na Kraszewskiego cały czas pracują policjanci. Oni nie tylko zabezpieczają ulicę, tak żeby nikt nie zbliżał się do kamienicy, której, powiedzmy sobie wprost, konstrukcja została bardzo poważnie naruszona, ale też skanują cały budynek specjalnym skanerem. Ten skaner zeskanuje cały budynek w skali 1:1 z zachowaniem wszystkich wymiarów. Także jeżeli na przykład dojdzie do rozbiórki albo nie daj Boże do jakiegoś uszkodzenia tego budynku w wyniku tego, że ten budynek cały czas pracuje, to śledczy, prokuratorzy, biegły, policjanci z grupy dochodzeniowej będą mieli materiał, na którym będą mogli pracować i ewentualne rzeczy będą mogli właśnie odnosić do tego, co zostało tutaj zeskanowane. Mówi rzecznik wielkopolskiej policji Maciej Święcichowski. Na miejsce cały czas przychodzą mieszkańcy Poznania, głównie z ciekawości, ale podkreślają, że jest im bardzo żal ludzi, którzy stracili domy w tym pożarze, że jest im bardzo żal strażaków, którzy, dwaj zginęli, ale też kilku zostało rannych. Wśród ludzi, którzy tutaj przyszli, był pan Piotr, którego zapytałem. Czy ta sytuacja jakoś skłoniła pana do tego, żeby na przykład zejść do piwnicy i zobaczyć, co pan tam ma, czy nie ma przypadkiem czegoś niebezpiecznego? Czy pan jest na tyle świadomy, że na bieżąco... Nie, ja mam butlę gazową. Wie pan, obsesyjnie ją ciągle zakręcam. Jak teraz wyjeżdżałem, to zawsze sprawdzam, czy ona nie jest czasami odkręcona. Wie pan, jakaś iskra, coś, rozszczelnienie i jest wybuch gotowa. Ja mieszkam w suterenie, nie? Tak, żeby mógł ten dom czasami wywalić też w powietrze. Ale to zawsze pan sprawdza, czy teraz pan sprawdza tym bardziej? Nie, zawsze. Wie pan, to już nawet idę spać, zakręca. Według specjalistów rozbiórka budynku może potrwać prawie miesiąc. Śledczy będą teraz badać, co spowodowało pożar i co spowodowało eksplozję. Według różnych doniesień miało dojść do jednej lub dwóch eksplozji. Czy eksplodowały butle, czy to były akumulatory, które miały być przechowywane w piwnicy. Służby niczego nie przesądzają, ale też niczego nie wykluczają. A zatem, jak słyszeliśmy, co najmniej kilka dni, jeśli nie kilkanaście, mogą potrwać działania strażaków w kamienicy przy Kraszewskiego w Poznaniu. Skąd właśnie? Z Poznania, z okolic miejsca zdarzenia. Michał Jędrkowiak, bardzo dziękujemy za relację. Dodajmy też, że po tragicznym pożarze w Poznaniu, w którym, jak mówiliśmy, zginęło dwóch strażaków, wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Czesław Mroczek zapowiedział wyrywkowe kontrole tego, co mieszkańcy trzymają w piwnicach. Zaapelował do zarządców domów wielorodzinnych o kontrolę tego, co mieszkańcy trzymają w piwnicach, by nie doszło oczywiście do kolejnej tragedii. Zapowiadane są wyrywkowe kontrole. Oczywiście do tego tematu jeszcze będziemy powracać. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 23 minuty po godzinie 16. Muzycznie teraz, to być może państwo słyszeli, bo to nie pogłoska, nie fake news, być może news, jeszcze nie potwierdzone, ale Oasis być może wkrótce zagrają. I to znów razem. oraz ostatni zagrali razem jako zespół w 2009 roku. No a ten niezobowiązujący, ale jednak znamienny krótki wpis w mediach społecznościowych Liama Gallaghera chyba zdaje się potwierdzać te spekulacje mediów brytyjskich, które donoszą, że w przyszłym roku spodziewany jest powrót Oasis na scenę po, jeśli dobrze liczę, 15 latach od rozwiązania zespołu. Do zobaczenia na froncie, tak napisał jeden z dwóch braci tworzących tę słynną britpopową formację. Jeśli dobrze liczę, już za chwilę wiadomości ekonomiczne. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład zmywarka Beko. Automatyczne otwieranie drzwi. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2049 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1649. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Pytacie, ile przeznaczyć na podróże? Otóż my, kule, jesteśmy zdania, że przy odrobinie szczęścia większą część życia. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Kochanie, śledziki i napoje mam. Coś jeszcze? Przyda ci się coś dobrego na kaca. Kup w aptece Riposton. Riposton? Tak, Riposton. Już nie pamiętasz, co było ostatnio? Masz rację. Nieźle mnie zmogło. Tabletki musujące Riposton uzupełniają elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. Jak samopoczucie po imprezie? Świetnie. Riposton faktycznie sprawdził się na kaca. Riposton. Prawdziwa riposta na kaca. Środek spożywczy. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowid Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowid Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowid Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowid. Spółka ZOO. Żegnamy reklamy. 16:30. Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Niecałe 9% rodziców wyprawki szkolne kupiło już w lipcu. Blisko 75% zrobiło to lub zrobi w sierpniu i niecałe 12% odłożyło zakupy na wrzesień. Jak wynika z raportu UC Research, ceny artykułów szkolnych wzrosły w skali roku o ponad 6%. Rodzice na ten cel dostają 300 zł na każde dziecko z programu Dobry Start, ale z pomocą przychodzą im także coraz częściej ich pracodawcy, mówi Magda Dąbrowska, wiceprezeska grupy Progres. Widzimy rosnące zainteresowanie firm różnymi formami dofinansowania wyprawek szkolnych. Są to zarówno jednorazowe dodatki finansowe, jak i bony czy vouchery na zakup artykułów szkolnych. Takie inicjatywy nie tylko wspierają pracowników, ale również budują lojalność i pozytywną atmosferę w miejscu pracy. Z badań wynika, że 25% firm zapewni w tym roku wyprawki szkolne dla dzieci swoich pracowników. 15% deklaruje, że wręczy swoim pracownikom karty przedpłacone na zakupy związane z edukacją dzieci. Co trzecia firma zaoferuje też różnego rodzaju zapomogi lub pożyczki, które potrzebujący pracownik może wydać na wyposażenie tornistra swojego dziecka. 5% wyniosło w lipcu bezrobocie w Polsce. Nieco wzrosło, ale nadal jest zbliżone do historycznego minimum, mówi Sebastian Sajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Odnotowano nieznaczny, ale nietypowy jak na lipiec wzrost liczby bezrobotnych o blisko 3000 osób. Liczba bezrobotnych wciąż jest jednak niższa o 17 tysięcy w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. A dane opublikowane dziś przez GUS były zgodne z szacunkami resortu pracy. Pojutrze w Warszawie rząd zajmie się projektem budżetu na przyszły rok. Resort finansów przewiduje, że wzrost PKB w 2025 wyniesie 3,7%, a średnioroczna inflacja 4,1%. Dolar dziś po południu kosztuje 3,83 zł, euro 4,28, frank szwajcarski 4,52, a funt brytyjski 5,06 zł. Jutro w większości regionów słonecznie, choć miejscami na południu i wschodzie będzie się chmurzyć, może przelotnie padać, niewykluczone burze, na termometrach od 20 stopni nad samym morzem, 25 stopni na zachodzie, 27 w centralnej części kraju oraz na Lubelszczyźnie, a najwyższa temperatura do 30 stopni Celsjusza w Bieszczadach. Ciepło, ciepło, coraz cieplej. No i też w związku z tym różnego rodzaju problemy. Coraz gorszy stan Odry Kłodnica. Dopływ Odry ma kolor rdzawy. Mimo tego, że wymierają ryby, kopalnie dalej zrzucają ścieki. No a Greenpeace alarmuje i wzywa do działania. O tym powiemy za kilka chwil. You can sleep forever, but still you will be tired. You can stay as cold as stone. Find peace with you. I feel I'm the me leading the blind. With you, I feel I'm just spending wasted time. Cztery minuty pozostały do godziny 17. Kłodnica, dopływ Odry, proszę Państwa, ma kolor rdzawy, o tym już informowaliśmy, apelujemy, mimo tego, że wymierają ryby, kopalnie dalej zrzucają ścieki. W naszym studiu Katarzyna Bilewska, rzeczniczka Greenpeace, witam serdecznie. Dzień dobry. Obserwujemy coraz gorszy stan Odry, to już katastrofa? Oczywiście tak. My nie mamy żadnej wątpliwości, podobnie jak ekspertki, eksperci, którzy zajmują się biologią rzek i jezior, że my tak naprawdę obserwujemy trwającą od 2 lat katastrofę ekologiczną w Odrze, w jej dopływach, ostatnio w jeziorze Dzierżno-Duże. Obserwujemy katastrofę ekologiczną, która mogłaby być powstrzymana, ale pomimo dość już takiej szerokiej wiedzy na temat tego, co powoduje tą katastrofę, no niestety ciągle nie ma podjętych takich działań, które systemowo mogłyby doprowadzić do tego, żeby ta katastrofa się skończyła. Rozwiązać ten problem, albo żebyśmy co roku, czy co dwa lata, bo to 2022 rok był, nie mówili, zdaje się, o tym samym. To odławianie martwych ryb, głównie właśnie z jeziora, jak pani mówi, Dzierżno-Duże na Śląsku, trwa od początku tego miesiąca. Odłowiono ponad 110 ton. Przypomnę, latem 2022 roku, kiedy to cała Polska żyła katastrofą, na Odrze odłowiono na terenie 5 województw wówczas wzdłuż całego biegu rzeki Odry 250 ton. Znów ryby uległy zatruciu toksynami złotych alg, co może wiązać się z tym stopniem zasolenia wody. To jest ta przyczyna? To nie ulega wątpliwości żadnej. To już właściwie takie raporty, które powstały po tej katastrofie, po tym właściwie jej pierwszej odsłonie dwa lata temu. Raporty rządowe, raporty, które zleciła Komisja Europejska, nie pozostawiają wątpliwości. Przyczyną śmierci ryb, małż, różnych innych organizmów, które... W ogóle przyspieszenia rozkwitu alg. Tak. Przyczyną tego jest oczywiście obecność tak zwanej złotej algi, Prymnesium parvum, która w odpowiednich warunkach, czyli zasolenia, wysokiej temperatury, niskiego poziomu wody, prowadzi do tego, że wypuszcza toksyny, które powodują, że ryby w straszliwych, straszliwych męczarniach umierają, mają poparzone skrzela, nie mogą dalej pływać, nie mogą oddychać. Całe życie biologiczne tego zbiornika zamiera. No właśnie, to przyspiesza warunki do rozkwitu, ale o czym mówiliśmy, jakość wpuszczanej do zbiornika wody, no ale nie tylko z kopalń, bo w tym rejonie legalnie, podkreślamy, zrzucają swoje ścieki również inne zakłady. No to pytanie brzmi, jak to możliwe? My zbadaliśmy przede wszystkim dopływy Odry i Wisły w takich miejscach, w których zrzucane są ścieki z kopalń, więc my możemy ja mogę z taką pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że wiemy na pewno, że kopalnie są za to odpowiedzialne, bo tam te badania zostały zrobione. I tak, żeby jeszcze Państwu to tak, żeby Państwo mogli sobie wyobrazić, o jakiej skali my mówimy. W niektórych miejscach te dopływy Odry są kilkukrotnie bardziej zasolone niż Morze Bałtyckie. Więc jak organizmy, które tak naprawdę żyją w wodzie słodkiej, mogą tam prawidłowo się rozwijać? No w ogóle nie są przystosowane. Więc tak jak pan na początku powiedział o tym, ile ton ryb martwych zostało wyłowionych, no to trochę trudno mówić tutaj, że taka katastrofa w takiej skali mogłaby się powtórzyć, bo tych ryb po prostu już tam nie ma. Nie ma, więc też ta skala jest zupełnie inna. Nawet to, że w jeziorze Dzierżno doszło do takiego poważnego incydentu, no to jest już właściwie, można powiedzieć, no, jedno z ostatnich miejsc, gdzie te ryby były. Tutaj mówimy Dzierżno Duże, bo przypomnijmy, że wpada do kanału Gliwickiego, dalej Kłodnicą do Odry. No i te złote algi pojawiają się wyłącznie w wodach słonych. Z takimi mamy do czynienia właśnie w kanale Gliwickim i wówczas w 2022 roku też tak było, właśnie ze względu na działalność górniczą. Nie da się tego inaczej wytłumaczyć, bo to jest takie bezpośrednie powiązanie. No i tutaj mamy taką sytuację, że od 2022 roku, właściwie od kilka miesięcy po tej katastrofie, po tej pierwszej jakby odsłonie katastrofy, zostały zlecone ekspertyzy, więc już wiadomo było, my zresztą sami też opublikowaliśmy raport z naszych badań dotyczących tego, gdzie są te źródła zasolonych ścieków, więc wiadomo już, że są to kopalnie węgla kamiennego, które są na Śląsku. No i pomimo tego, że mijają te dwa lata, kopalnie nadal zrzucają te ścieki w dokładnie takich samych ilościach. Nikt, żadne ministerstwo do tej pory nie podjęło działań, które mogłyby doprowadzić do tego, że ilość tej soli będzie zmniejszona. I tutaj mamy ogromny jakiś taki niedosyt, jeśli chodzi o już teraz obecny rząd, dlatego że Donald Tusk w swojej kampanii wyborczej obiecywał, że zadba o Odrę, że doprowadzi do tego, że polskie rzeki będą bezpieczne, że nie powtórzy się już katastrofa w Odrze. I pomimo tego, że my wystosowaliśmy odpowiednie pisma do Ministerstwa Infrastruktury, do Wód Polskich, bo uważamy, że po prostu te pozwolenia na zrzuty powinny zostać ograniczone. To jest takie normalne działanie w normalnej sytuacji, kiedy wiemy, że na przykład dziecko ma wysoką gorączkę, to po zmierzeniu termometrem tej temperatury podajemy jakieś leki albo podejmujemy jakieś działania, żeby ta choroba się dalej nie rozwijała. No tutaj zmierzono tą temperaturę, no akurat w przypadku tych dopływów zasolenie i oprócz tego, że się tą sytuację monitoruje albo później podejmuje jakieś środki doraźne, czyli wyciągnięcie tych martwych ryb, żadnych takich systemowych zmian dalej nie widzimy. No i tutaj to jest dla nas szokujące, że pomimo tego, że to już jest wiedza właściwie powszechna, pomimo tego, że ministerstwa mają odpowiednie możliwości, mają kompetencje, nie doprowadziły jeszcze do tego, że te zrzuty zostały zasolone. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada, że być może we wrześniu zobaczymy jakiś plan dotyczący odsalania tych ścieków, no ale to ponad 2 lata po pierwszej katastrofie, no to jest zdecydowanie za późno i te kroki są zbyt wolne i nieadekwatne do skali katastrofy, z jaką się mierzymy. No właśnie, a propos katastrofy, bo już to słowo się przyjęło, katastrofa na Odrze. Ministerialny komunikat brzmi: w jeziorze Dzierżno-Duże i w samej Odrze jest to duża katastrofa, ale pod kontrolą. To znaczy, że co? Że się nie rozprzestrzenia, tak? No jak się nie rozprzestrzenia? My w ubiegłym roku zrobiliśmy badania dotyczące już samego występowania złotej algi. Współpracowaliśmy tutaj z panią profesor z Uniwersytetu Warszawskiego, która jest ekspertką akurat od tych organizmów. Przebadaliśmy dopływy Odry, ale przebadaliśmy też dopływy Wisły i w Wiśle również znajduje się złota alga. Przy zbiegu niefortunnych okoliczności podobna sytuacja może mieć miejsce również w Wiśle. I to nie chodzi tutaj o to, żeby straszyć i nie chodzi o to, żeby wywoływać tutaj jakąś panikę. Natomiast nie można powiedzieć, że wszystko jest pod kontrolą. Absolutnie nie jest pod kontrolą. Złota alga się rozprzestrzenia, złota alga jest w Wiśle, jest w Odrze, w dopływach, więc teraz to, co trzeba zrobić pilnie, to trzeba odciąć jej zasilanie tą zasoloną, mocno zasoloną. A właśnie, zasolenie Odry, odpowiedzialny jest przemysł, głównie górnictwo, który, co podkreślam, też legalnie zrzuca słoną wodę bezpośrednio do dopływów rzeki. Zresztą na to wskazuje nie tylko państwa działalność, ale także raport Najwyższej Izby Kontroli. O cofnięcie wydanych zezwoleń na słone zrzuty walczy, no jak na razie bezskutecznie, między innymi Greenpeace, no ale żadnego z pozwoleń wodnoprawnych spółkom górniczym ani nie cofnięto, ani nie ograniczono. No jeszcze tego nie zrobiono. My byliśmy w ubiegłym tygodniu pod Ministerstwem Przemysłu. To jest nowo utworzone ministerstwo w Katowicach i to ministerstwo odpowiada za działalność spółek górniczych. To był pierwszy raz, kiedy zaapelowaliśmy do ministerstwa do tego konkretnego resortu o działanie, bo wcześniej apelowaliśmy do Ministerstwa Infrastruktury, które nie widzi zasadności podejmowania działań. Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie ma takich kompetencji, żeby odebrać spółkom górniczym te pozwolenia lub je ograniczyć. Instytucja Wody Polskie również, ironio, umywa ręce w tej sprawie. Więc zwróciliśmy się do Ministerstwa Przemysłu i teraz liczymy na to, że te ministerstwa w ogóle zaczną ze sobą współpracować, zaczną się ze sobą komunikować i wspólnie podejmą działania na rzecz tego, żeby te zrzuty po prostu ograniczyć. Mamy 2024 rok i już tego typu sytuacje, w której zrzuca się po prostu ścieki do rzek, no legalnie, są nie do pomyślenia. No przecież gdybyśmy my z naszych domów nasze ścieki wypuszczali bezpośrednio do rzek, no to zostalibyśmy ukarani wysokimi mandatami. Więc to jest niezrozumiałe, że spółki górnicze robią to w świetle prawa i de facto dysponują czymś takim, jak my to nazwaliśmy, licencje na zabijanie, no bo one dostały pozwolenia, które umożliwiają im zabicie życia w Odrze i potencjalnie również w Wiśle. Co możemy zrobić, żeby, no, nazwijmy to, przywrócić życie? Myślę o tym eksperymencie z natlenkiem wodoru, który spowodował zmniejszenie poziomu złotej algi w rzece Kłodnicy, przypomnę, aż o 95-99%. To podane stężenie perhydrolu na takim poziomie by nie szkodziło innym organizmom wodnym. To może pomóc? No, ministerstwo w taki sposób przedstawia tą sytuację. Ja mam tutaj bardzo duże wątpliwości, dlatego że chwilę po tym, jak ministerstwo opublikowało tą informację, że tutaj poradziliśmy sobie ze złotą algą, sprawdzaliśmy, jak wygląda poziom zasolenia w kanale Gliwickim i tam akurat w czwartek w ubiegłym tygodniu, albo nawet wcześniej, już teraz nie pamiętam, który to był dokładnie dzień, te słupki skoczyły strasznie do góry. To oznacza, że tuż po tym, jak ministerstwo zadziałało właśnie w taki sposób, wlewając tą wodę utlenioną do akwenu, chwilę później kopalnie zrzuciły ogromne ilości zasolonej wody. Więc to jest taka, powiedziałabym, nazwałabym takie działanie działaniem bardzo doraźnym. Nie jestem przekonana, że skutecznym, dlatego że również ministerstwo jeszcze pod rządami Prawa i Sprawiedliwości wykonywało bardzo podobne działania i też wlewano tym razem akurat nie do jeziora, tylko do jednego z dopływów, chyba do Kłodnicy, nie jestem dokładnie, nie pamiętam dokładnie, ale również wlewano tam wodę utlenioną. No i jak widać, nie przyniosło to oczekiwanych efektów. No, ale jakie mogą być te możliwe, czy proponowane systemowe rozwiązanie problemu? Powstają, czy powstaną instalacje odsalające wody? No muszą. Kopalniane? Muszą powstać. To jest trochę taka sytuacja, w której kopalnie muszą ponieść nakłady inwestycyjne na to, żeby takie systemy odsalania zrobić, przygotować. Ja rozumiem, że to są ogromne środki, no ale trudno. Kopalnie muszą znaleźć pieniądze na to, żeby takie instalacje zbudować. Tym bardziej, że rząd co jakiś czas daje spółkom górniczym środki. Tutaj oczywiście to można dyskutować, czy to słusznie, czy niesłusznie. Z naszej perspektywy pewnie powinno wyglądać to zupełnie inaczej. No i można sprawdzić, na co przeznaczane są te środki, bo raczej nie na systemy odsalania. I teraz uważamy, że kopalnie z własnej kieszeni powinny wyłożyć pieniądze na takie inwestycje, które pozwolą uratować nasze rzeki. No bo to jest jednak tak, że to zanieczyszczający powinien płacić za zrzucanie swoich ścieków lub za naprawienie szkód środowiskowych. W tym przypadku taki system odsalania byłby działaniem naprawczym dla dopływów Odry. No i liczymy na to, że to bardzo szybko zostanie zrealizowane. I wtedy ta złota alga by się nie pojawiała. Przypomnijmy, najczęściej występuje w zbiornikach stojących, takich jak Starorzecza. Rozwija się, gdy w wodzie jest mało powietrza, wydzielana przez nią toksyna jest zabójcza, o czym pani mówiła, dla ryb, dla innych organizmów żyjących w wodzie. Przez te 2 lata od tego masowego pomoru ryb w kanale Gliwickim, Starorzeczach, Odry. Czegoś się nauczyliśmy? Nauczyliśmy się chyba tylko tego, że złota alga nie jest do końca przewidywalna, no bo trudno jest przewidzieć, kiedy taka kolejna katastrofa, kiedy kolejne tony ryb martwych znajdą się na brzegu. I pojawią się nie tylko w Odrze, ale także w Wiśle. W Wiśle, ale chyba niewiele więcej. Nauczyliśmy się, bo wiemy, co jest przyczyną tej całej sytuacji, ale tak naprawdę chyba mam takie wrażenie, że jako... Może my jako społeczeństwo wyciągnęliśmy wnioski, ale rząd zdaje się lekceważyć ciągle tę sytuację i działania, które są podejmowane, są naprawdę nieadekwatne. No bo jednak takie doraźne działanie w sytuacji, w której już wiemy, że te ryby zginęły. I tutaj ja też mam wątpliwości, czy to rzeczywiście jest te 110 ton, czy może więcej, bo ja tam byłam na brzegu jeziora Dzierżno i nie mam takiej pewności, czy rzeczywiście każda ryba została zważona po tym, jak została wyciągnięta z jeziora, ale zostawmy to na boku. Po prostu mówię o tym, że ta skala mogła być znacznie, znacznie większa. No i niestety nie nauczyliśmy się tego, że trzeba przeciwdziałać kolejnym takim sytuacjom, więc to jest taka bardzo smutna refleksja. Na pewno organizacje pozarządowe będą podejmowały kolejne kroki również z wykorzystaniem prawa, żeby w końcu sprawiedliwości stało się zadość. A na czym one będą polegały? Oczywiście będziemy o tym mówić w audycji popołudniowej. Katarzyna Bilewska, rzeczniczka Greenpeace. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę. Za 9 minut 17. Daj mi jeszcze moment, powoli zbieram się. Jeszcze jeden schodek i ułożymy ci jak chcesz. Kilka ciemnych chmur to żaden problem, łzy nie kapią już jak deszcz. Życie zmienia kurs, znajdziemy. Lato na Grochowie, oddycham trochę lżej. Czas goni, ja nie gonię, przy tobie się zatrzymać chcę. I byle gdzie, o byle gdzie, byle z tobą. Dokądkolwiek kilka zdjęć, których nie zobaczy nikt. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale wedle rozporządzenia ministra infrastruktury uskok na ścieżce rowerowej może wynosić nie więcej niż 1 centymetr. No a w Krakowie są tacy, którzy wzięli to sobie mocno do serca i po zmroku sami łatają drogi, bo jak uważają, mają dość tego, że miasto nic z tym nie robi. No i mogłoby się wydawać, że działalność oddolnej organizacji zasługuje wyłącznie na pochwały, jednak innego zdania są przedstawiciele miejskich instytucji, którzy nawołują do zaprzestania prac nocnego zarządu dróg rowerowych. Swoisty happening czy coś więcej? Rowerzyści kontra miasto, czyli jak aktywiści wyręczają miejskie instytucje. Między innymi o tym w audycji popołudniowej po godzinie 17. A za 5 minut o 17 serwis. Wydłużyło się lato do granic wierzeń. Wydłużyło się nam to niebezpiecznie. Stopiony asfalt, a na nim resztki naszych letni. Nie do końca. Wiem, gdzie teraz jestem. Płonące miasto.